vi kan ej være færre, når man skal synge kor. Vi synger jer en vise, jeg måske får i to, for sangen vil vi prise, den gør os glad og fro. Vi er to gamle drenge, lidt skaldet og lidt grå, og vi har sunget længe, ja, lige fra vi var små. Og det skal ikke døljes, at barndomstiden den er god. Men vi vil stadig følges, til de 80 engang er nået.